bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być super rabat na wybrane meble ogrodowe. Aż 30% w postaci ebonu na kolejne zakupy, nawet na te już przecenione. I tak od piątku 7 lipca do niedzieli 9 lipca. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 8 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa sprzątanie po nawałnicach w powiecie cieszyńskim. W nocy wichura zerwała m.in. dach z domu dziecka. Nie ma zgody na porozumienie klimatyczne, jest kompromis w wolnym handlu. Za chwilę ustalenia szczytu G20. Trwa przygotowanie do ewakuacji 10 tysięcy mieszkańców Białegostoku. Jutro będzie stamtąd wywożona półtonowa bomba. Trwa sprzątanie tego, co zniszczyła nawałnica, która przeszła wieczorem nad powiatem cieszyńskim na Śląsku. Najwięcej szkód jest w gminie Skoczów. W Międzyświeciu wichura zerwała dachy na budynkach domu dziecka. 80% pokrycia z dachu zostało zerwane, tylko tutaj ta część, gdzie jest fotowoltaika, ocalała. Przez wszystkie okna do całego budynku dostała się woda. Będziemy tutaj szacować straty, ale ja myślę, że to są naprawdę ogromne straty. Wszystkie pomieszczenia są do osuszenia, do wymalowania, do wyremontowania. Opowiadała dyrektor domu dziecka Małgorzata Ratajczak. W nocy trzeba było ewakuować dzieci z placówki. Wichura zerwała też budynek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Najważniejsze, że zalania nie dotknęły newralgicznych miejsc, czyli składnicy akt i serwerowni. Opowiadał kierownik oddziału Jan Dziedzic. Jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, sprzątanie trwa też na Opolszczyźnie. Przez gminy Cisek i Bierawa przeszła trąba powietrzna. Prawie 60 domów ma uszkodzone dachy. Jeszcze nie policzono, ile będzie kosztowała naprawa zniszczeń po wichurze. Nie ma zgody co do walki z ociepleniem klimatu. Przywódcy krajów G20 nie znaleźli nici porozumienia z amerykańskim prezydentem. W końcowych dokumentach zapisano, że 19 uczestników szczytu przyjęło do wiadomości rezygnację Stanów Zjednoczonych ze wspólnej polityki wobec globalnego ocieplenia. Jednocześnie odnotowano, że porozumienie paryskie jest nieodwołalne, a było ono wcześniej krytykowane przez Donalda Trumpa. W porozumieniu zawartym w Paryżu określono m.in. ogólnoświatowe plany redukcji spalin. Podczas szczytu wszyscy uczestnicy opowiedzieli się natomiast za wolnym handlem i przeciwko protekcjonizmowi. Kraje G20 uznały równocześnie prawo państw do stosowania, jak to określono, instrumentów obrony w handlu. Trump również krytykuje wolny handel, uważa, że jest on niekorzystny dla USA. Stany Zjednoczone bowiem więcej w Europie kupują niż jej sprzedają. Przeciwko islamizacji Europy manifestowali na wrocławskim rynku przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej. Tuż obok kontrmanifestacje pod hasłem Stop Nienawiści, Tak dla Pomocy i Integracji zorganizowały środowiska lewicowe. W manifestacji Młodzieży Wszechpolskiej brało udział kilkanaście osób. Rozwinięto transparent z napisem Wczoraj nazizm, dzisiaj islamizacja, znów niemiecka okupacja. To odpowiedź na podpisaną w zeszłym tygodniu przez większość prezydentów Unii Metropolii Polskich deklarację o współdziałaniu w dziedzinie migracji. Zadeklarowano w niej otwartość i wolę partnerskiej współpracy w zakresie tworzenia i wdrażania polskiej polityki migracyjnej. Swoje domy będzie musiało jutro opuścić 10 tysięcy mieszkańców Białegostoku, Zaścianek i Grabówki. Saperzy będą bowiem wykopywali i wywozili półtonową bombę z czasów II wojny światowej. Znaleziono ją przy ulicy Ciołkowskiego w Białymstoku. Jest to bomba o wadze 500 kg. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Z czego 220 kg to jest materiał wybuchowy. W związku z tym strefa rażenia w wypadku wybuchu sięga 1350 metrów. To jest bomba lotnicza produkcji niemieckiej, zrzucona z samolotu, która nie eksplodowała. Saper chorąży Mariusz Kujawa. Stan zachowania tego niewybuchu, konstrukcja oraz to, że jest wyposażony w zapalniki, obliguje nas do tego, żebyśmy przestrzegali wszystkich warunków bezpieczeństwa. To miejsce jest w tej chwili zabezpieczone, tam są policjanci 24 godziny na dobę. Komendant miejski policji w Białymstoku, młodszy inspektor Wojciech Macutkiewicz. Ten niewybuch, dopóki tam leży, jest nieruszony, więc leżał tyle lat, nic tam z jego strony nie grozi, więc nie ma tego zagrożenia. Natomiast w momencie podejmowania to zagrożenie się pojawi i to jest najważniejszy, najbardziej newralgiczny moment. A saperzy rozpoczną akcję jutro w południe. Mieszkańcy do tego czasu powinni opuścić swoje domy. Informacje o ewakuacji są na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku i gminy Supraśl. Policjanci i strażacy roznoszą też ulotki. I na koniec zaglądamy jeszcze do Warszawy na Summer Jazz Days. Wieczorem na scenie Soho Factory zobaczymy prekursorów współczesnej muzyki jazzowej.

that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore. And forevermore. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. To niezapomniany duet w wykonaniu córki i ojca Nat King Cole, nieżyjących w chwili, kiedy nagrywana była ta piosenka, oraz Natalie Cole, także już w tej chwili po tamtej stronie cienia. Ale proszę Państwa, moimi gośćmi są wspaniałe dzieci, fenomenalnych rodziców i oto przedstawiam ich. Beata Murawska, córka pary znanych ilustratorów i malarzy Mariana i Elżbiety Murawskich. Witam, dzień dobry. Witam, witam serdecznie. Zosia Biernacka, córka Elżbiety, która też kończyła Akademię Sztuk Pięknych, ale na Wydziale Konserwacji. I Andrzeja, malarza, galerysty, wydawcy także. Dzień dobry pani, szanowni. Dzień dobry, wszystko się zgadza i bardzo mi miło. Następnie Rafał Mierzejewski, syn Jerzego, nieżyjącego już wspaniałego malarza i wykładowcy łódzkiej filmówki. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Karol Maśluszczak, syn Franciszka, malarza, rysownika i mamy, która nie była artystką, ale właściwie jest artystką w życiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ja nawet nie ośmielę się Państwa przedstawiać, ponieważ o dziwo nie poszliście w ślady. W każdym razie nie wszyscy poszli w ślady swoich rodziców. Wyjątkiem jest Beata Murawska, która poszła w te same, mniej więcej w tym samym kierunku twórczym. Ale myślę, że Państwo mnie wyręczą w tym. Beata, jak mówię, jest też malarką i urodzona przy Sztalugach, cały czas tam się bawiła. No i w tej chwili ma już dzieci, które nie bawią się przy Sztalugach. Jak to jest, Beato? No, dzieci moje się rzeczywiście może bawiły przy Sztalugach, ale już teraz na poważnie się nie bawią przy Sztalugach, bo... No, Melania starsza. Melania jest młodsza. Melania jest młodsza. Ona muzycznie się kształciła i gra na saksofonie, ale jako takie hobby raczej to traktuje, bo właśnie skończyła studia SGH, także w kierunku takim bardziej konkretnym ją właśnie poprowadziła. Bo powiedziała mi, no pochodzisz z artystycznej rodziny, także artystką możesz być już zawsze, bo to... Po godzinach. Tak, tak, ale lepiej jednak jeszcze rozwijać się tak w jakiejś innej dziedzinie, na wszelki wypadek. No, także poszła też tą drogą właśnie ekonomiczną. Jeszcze jest syn, starszy o 2 lata, no on bardziej, rzeczywiście on jest bardziej artystyczna dusza, ale nie malarska, tylko film i fotografia i tym się zajmuje. No ale to też trzeba umieć patrzeć, trzeba mieć tak, oko. Tak, na pewno ma oko wrażliwe i obserwuje świat. Panie Rafale, pan też innym okiem się posługuje, prawda? Ale to tak jak Ignacy, to znaczy trzecie oko ma pan. No być może. Być mam może. Mam nadzieję. Ja się zajmuję filmami dokumentalnymi, to jakby ma pewien związek z ojcem, który też w tej szkole wykładał, ale też może warto powiedzieć, że moja mama też była artystką taką, akurat nie związana ze sztukami plastycznymi, ale śpiewała, reżyserowała teatry, sztuki teatralne w operze reżyserowała, także miałem dwoje rodziców artystów. Moje dzieci, córka skończyła historię sztuki, pracuje w Londynie, teraz w galerii skończyła we Francji, a syn się opiekuje dzieckiem. Chociaż chwilę zajmował się fotografią, ale wszystko zostaje w domu. Zosia Biernacka, wiem, że kończyła historię sztuki, Ale chyba nigdy nie chciała iść na akademię. Rodzice rzeczywiście może na początku, jak jeszcze byłam dziewczynką, chyba były takie plany albo nieśmiałe przymiarki, natomiast ja chyba od początku wzięłam siły na zamiary i bardzo często, będąc dzieckiem, malowałam, rysowałam i rzeczywiście spędzałam dużo czasu na tym, ale jednak teoria dużo bardziej mnie pociągała niż praktyka. A pracuje pani teraz? W Muzeum POLIN, w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od 3 lat. A tam pani zajęcie jest jakoś związane z wykształceniem, czy czegoś nowego się pani uczy? Pracuję w dziale edukacji, ale rzeczywiście zajmuję się wystawami równocześnie Muzeum na Kółkach, taką podróżującą wystawą, która odwiedza mniejsze miejscowości w Polsce, a obecnie pracujemy nad plenerową wystawą, która pojedzie we wrześniu i w październiku do Norwegii. No i Karol Maśluszczak. Karol Maśluszczak też odziedziczył talent, ale nie ten malarski, a sam niech o tym powie. Tak, ja po ukończeniu studiów dołączyłem do zespołu Meritum, który tworzyliśmy razem z klarnecistą Pawłem Szamburskim, Tomaszem Banderą na kontrabasie i Romanem Szlefarskim na perkusji. Graliśmy przez parę długich lat wspólnie. To był okres, kiedy powstawała też warszawska scena muzyczna alternatywna, która obecnie jest skupiona wokół wytwórni Lado ABC. I ja po jakimś czasie z powodów osobistych zainteresowałem się innymi swoimi talentami, mianowicie właśnie jako absolwent stosunków międzynarodowych. Rozpocząłem pracę jakieś prawie 10 lat temu już na Politechnice Warszawskiej w Centrum Współpracy Międzynarodowej i do tej pory tam pracuję. No to jak widać w różnych kierunkach rozbiegły się państwa i talenty, i zainteresowania, no i aktywność życiowa, zawodowa. Takie pytanie. Czy talent jest dziedziczny? Jak wiadomo, w dawnych epokach, kiedy panował jeszcze system cechowy, bardzo częstym zjawiskiem były takie dynastie artystyczne, prawda? Ludzie już od najmłodszych lat zaczynali się przyuczać do zawodu, uczyli się warsztatu, bo nie był on łatwy. Ucieranie farb, dodawanie rozmaitych spoiw, no trzeba się było tego naprawdę nauczyć i właściwie nasiąkali atmosferą domowego warsztatu bardzo wcześnie. No ale w tej chwili sytuacja się zupełnie zmieniła. Warsztat nie jest aż tak istotny, natomiast wydaje mi się, że ważna jest atmosfera domu rodzinnego, w której panuje taka nieco szalona aura artystyczna. Czy tamte lata dziecięce, młode, zaważyły na państwa wyborach, czy też może czuliście się zmuszeni po prostu, tak jak Beata sądzę, no właściwie uważałaś, że nie masz wyboru. No, rzeczywiście nie miałam wyboru, bo sztuka towarzyszyła mi już pewnie w łonie matki, także urodziłam się chyba jednak artystką, mimo że tam się rodzice bronili i mieli skryte marzenia, żebym skończyła prawo może albo medycynę. No, ale twoja siostra też Akademię Sztuk no, Pięknych studiowała. Tak. Także wylądowałam na tej akademii, ale rzeczywiście to było tak silne, ta chęć malowania i wypowiedzi twórczej, że to mi naprawdę dużo zdominowało moje życie po prostu. No i uważałam, że nie nadaje się nigdzie indziej, tylko na Akademię Sztuk Pięknych i wszędzie się źle czułam i dopiero właśnie jak poszłam na akademię, to wszędzie poczułam to znaczy się jak w domu. Próbowałaś? W podstawówce. Nie studiowałam nigdzie, ale podstawówka jeszcze była fajna, ale liceum to była męka. Także cierpiałam i dopiero właśnie na Akademii wreszcie poczułam się jak w domu wśród artystów, profesorów i moich znajomych i nikt do mnie o nic nie miał pretensji. Mogłam sobie spokojnie malować i rozwijać się dalej. Także panie Rafale, czy wybór pana profesji, do wyboru pana profesji przyczynił się ojciec? Jakby nie było, legenda łódzkiej filmówki. W pewnym sensie, natomiast malarstwo mnie nie ciągnęło, bo może warto powiedzieć, że mój dziadek był malarzem, mój ojciec był malarzem, mój stryjek był malarzem, z którym miałem też dość bliski kontakt. Moja siostra w końcu też jest w sumie malarką, scenografką. Tak, Gabrysia, scenografka. Ale jakby to zupełnie mnie nie pociągało, chociaż stwierdzono, że mam talent, szczególnie ten stryjek. Andrzej. No, szkoła w jakiś sposób jest związana ze sztuką, no, są zajęcia, miałem taki jeszcze program rozbudowany, także mieliśmy nawet zajęcia plastyczne. Natomiast ale z tatą, ja się nie, z tatą, przepraszam, miał nie, pazęcie? Nie, no tata to skończył tam w 70-tych latach. Tata w tym roku skończyłby 100 lat. A ja tam byłem dopiero w latach 80-tych, także mniej więcej 10, no więcej, 14 lat już go tam nie było, no ale tam go oczywiście znali wszyscy starsi profesorowie. Ja ich zresztą też znałem, ale ja raczej nie tym się kierowałem. No, mówiąc tak inaczej poważnie, raczej ja nie byłem człowiekiem specjalnie zdyscyplinowanym. Wydawało mi się, że to jest taki fajna rodzaj pracy, bardziej się czuję w sumie rzemieślnikiem, szczególnie, że te filmy moje to są na ogół biografie i raczej powiązane z historią i tak dalej, z wojskiem, też z artystami niektórymi, ale czy to, no też o jednym malarzu też robiłem film akurat. Zanim zapytam Zosię i Karola o ich kontakty z rodzicami, chciałabym, żebyśmy posłuchali kolejnej wybitnej piosenkarki, aktorki, osobowości scenicznej, czyli Liza Minnelli, córki równie wspaniałej Judy Garland. I ona zaśpiewa Maybe This Time It's Me. Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. He will hold me fast. I'll be home at last. Not a loser anymore, like the last time and the time before. Everybody loves a winner, so nobody loved me. Lady peaceful, lady happy, that's what I long to be. Well, oh, they love a winner. No myślę, że Zosia Biernacka wygrała. Wygrała, bo nie poszła w ślady rodziców. Usamodzielniła się, pracuje tam, gdzie lubi, tam, gdzie mówiła. Jak to było, Zosiu? Czy rodzice jakoś tak skłaniali cię? Miałaś ściągotki podczas swoich najmłodszych lat, żeby tak coś podebrać ojcu, namalować za niego? Było tak? Oj tak, na pewno nawet przypadkowo pamiętam, jak kiedyś weszłam do taty, do pracowni razem ze swoją przyjaciółką, jak byłyśmy małymi dziewczynkami, tam się ganiałyśmy, dokazywałyśmy i w pewnym momencie koleżanka włożyła palec i jeszcze nie zaschnięty obraz i powstała właśnie nawet nie dziura może w płótnie, ale... dziura w kompozycji. Dziura w kompozycji. I pomyślałam sobie, nie, no, jestem córką malarza, na pewno jak wezmę pędzel i zrobię jakiś taki zamaszysty ruch, żeby zatuszować ten brak, to nikt się nie zorientuje. Ale tata na pewno się nie zorientuje. I zrobiłam to, ale pierwszy, co zrobił, jak wyszedł z pracowni, to zapytał, kto był. Kto tu nabroił. Tak. To jakby w bajce o Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach, prawda? Kto pił z mojego spodeczka, kto mi namalował obrazek. Tak było. Dobrze, Karolu, no wiem, że ty byłeś po prostu właściwie kumplem swoich rodziców. Mama jeździła z tatą na plenery, a Franciszek, mój kolega, więc mówię o nim po imieniu, znany jest z tego, że bardzo lubił uprawiać życie plenerowe. A jak ty? Czy ty się na plenerach dobrze czułeś z nimi? Tak, ja wielokrotnie jeździłem z ojcem właśnie w dzieciństwie. To był jeden z tych elementów właśnie bycia dzieckiem artysty, które bardzo lubiłem, czyli właśnie wyjazdy do różnych no, fantastycznych miejsc, jakichś ukrytych dworków, czy jakichś borów, lasów, prawda, gdzie artyści po prostu malowali, tak, i ta atmosfera... Ale no nie tam, tylko tak... malowali, umówmy się. No oczywiście, tam wszystko było... Przede wszystkim z takich właśnie wieczorów, no pamiętam na przykład wielogodzinne kłótnie przy ogniskach różnych artystów a propos na przykład jak nazywa się kolor, który jest w barwie flagi polskiej, tak? I takie na przykład no tak, dyskusje, tego nie pamiętam już, ale, ale tak, ale te poszły rozmowy... w las nauki, no. Dokładnie. Co powiedziałeś o plenerach i powiedziałeś o dyskusjach. Oczywiście to jest nieodłączna część takiego artystycznego stylu życia, gorące dyskusje, no niekoniecznie na sucho. Ja pamiętam, na moich studiach była para, która bardzo wcześnie miała dziecko. Ta nieszczęsna Agatka była świadkiem, no może nie gorszących scen, to nie o to chodzi, ale ponieważ często u nich odbywały się spotkania, no przedłużenie rozmów pracownianych, jako jedyni posiadali mieszkanie i po prostu ta Agatka naprawdę nie miała normalnego dzieciństwa, chociażby w tym sensie, że a to właśnie wsadzała w obraz palec, a to tam pomagała mamie robić makijaż, ale przede wszystkim nie chodziła normalnie spać. Ona też jeździła na plenery. Nie została artystką. Może czasami dzieci artystów mają odrzut, mają no po prostu traumę. Jak to jest, proszę państwa? Cisza zapadła. U mnie jeszcze było bardziej skomplikowanie, bo ojciec nas w ogóle nie dopuszczał, także bardziej atmosferę artystyczną domu tworzyła mama. Myśmy nie mogli wchodzić do pracowni, potem mniej więcej jak ja miałem 10 lat, on przeniósł pracownię i bardzo to traktował poważnie. Chodził po prostu na 9 do pracy, o 17 wracał, go nie było. Na plenery nigdy z nami nie jeździł. Był oczywiście innym pokoleniem, bo jak mówię, urodził się w 17 roku i to traktował bardzo serio i dzieci do tego nie dopuszczą. Także myśmy takich przygód w ogóle nie mieli, żadnych artystycznych debat, także czasami nawet na Bukowinę jeździliśmy, bo tata bardzo lubił góry, to on mieszkał w innym domu i myśmy mieszkali zupełnie gdzie indziej z opiekunką, także w ogóle żeśmy go nawet nie widywali. To paskudnie z jego strony. Tak, nie był na pewno żadnym kumplem, karcił mnie dość surowo, ja byłem bardzo nieznośnym dzieckiem, także jeżeli już o atmosferę artystyczną, to bardziej mama, bo ją odwiedzali różni koledzy tam, dramatopisarze, Helmut Kaiser, czy tam Prus, Maciek i tak dalej. To bardziej tak było. A z taty strony żadnych tego typu Nie mieliśmy przygód. Oczywiście do pracy mi się czasami zakradali. Ja pamiętam, że napisałem z tyłu Rudy, bo był cztery, jestem z pokolenia czterech pancernych, ale z tyłu na Blade Runner. Też był zły, potem mnie bardzo skarcił, a nie przebierał w środkach, mogę powiedzieć bardzo. Miałem surową rękę, nie wiem, czy to dobrze działało, ale... Ja miałam właśnie... przyjemność znać pana Jerzego i rzeczywiście także był dość kategoryczny. Nie było takiej atmosfery artystycznej, na żadnych plenerach nigdy nie byliśmy. Znaczy on nawet nie jeździł, no, na swoje te plenery, no to nas... Ale jeździł za granicę. Za granicę do Holandii, ale też ja byłem wtedy pod lotkiem, no to tam to było wtedy, no to tym bardziej był odizolowany ze swoim malarstwem od nas. Mało tego, ja zawsze miałem do niego żal, bo on bardzo dobrze jeździł na nartach, był wysportowanym i tak dalej przed wojną i tak dalej. Nagle zna mnie, pamiętam, żeby on raz był na nartach, bo się denerwował coś, żeby tego i taki raczej, także to atmosferę artystyczną mama tworzyła bardzo. Zosiu, jako historyk sztuki z wykształcenia, te najsłynniejsze rody artystyczne, które przychodzą do głowy, kiedy mówi się dynastia malarzy. Dynastia malarzy to oczywiście chyba najdłużej trwająca to Broigle, ale tylko jeden, czyli ten stary, był naprawdę utalentowany. No malczescy jeszcze, Kossakowie w Polsce, Kossakowie Mierze jest, mamy tu przedstawiciela rody. Czy jeszcze kogoś pani by wymieniła jako takiego nazwisko jakieś, które jest synonimem rodu artystycznego? Nie bardzo. Kossakowie. Już byli powiedzeni. Nie, chyba raczej bym nie traktowała jako ród. Ja na artystów patrzę jako na indywidua, a nie, że są z jakiejś konkretnej rodziny. Zawsze na mnie właśnie ciążyło jakieś piętno i w szkole od najmłodszych lat nauczyciele pytali, czy pójdę w ślady rodziców. I chyba we mnie był jakiś bunt, że bardzo tego nie chciałam. Chociaż uważam, że moi rodzice jak najbardziej odnieśli sukces, są bardzo utalentowani, bardzo wrażliwi i są wspaniałymi ludźmi. Natomiast pewnie coś z przekory, że od początku wszyscy jakoś widzieli moją drogę w akademii. To ja chyba tego nie chciałam. Skoro o przekorze mowa, chyba w tym przypadku nie będzie przekory, tylko raczej pokora. Pokora Nancy Sinatra wobec obowiązków rodzinnych, czyli obowiązek śpiewania, ale ten obowiązek przekazała i talent przekazała też swoim dzieciom, swojej córce. Mało znana piosenka Nancy Sinatra, Baby's Coming Back to Me, nagrana, uwaga, w 2004 roku, więc nie będzie to żaden znany przebój, który ona zresztą też jak Natalie Cole śpiewała z ojcem, nie żaden znany przebój Nancy Sinatra, tylko przebój, może jeszcze nie przebój, piosenka nagrana wraz z rodziną. Wówczas, kiedy piosenkarka miała 64 lata, rodzina na nią nacisnęła, żeby jeszcze raz nagrała. Posłuchajmy. Outside there's children laughing, the radio plays my favorite song. The sun is shining, and peace broke out in the world. And no one says a cruel word. And peace is the sweetest sound I've ever heard. And baby's coming back to me. Baby's coming back to me. Yeah, baby's coming back to me. Yeah, baby's coming home. He was just sleeping somewhere, and now he has come to hold my hand, and we go walking. And the years have all fallen away, and I remember you like yesterday. And the summer's here, so say goodbye to rain. And baby's coming back to me. Oh, baby. baby's coming back to me. Yeah, baby's coming back to me. My baby's coming home. I feel like I am surely dreaming. How can things oh so quickly change? Yeah, it's strange but true. I'm telling you the truth, really see. Rodzinne talenty. Mam przed sobą czworo utalentowanych ludzi. Utalentowanych w bardzo różny sposób i niekoniecznie zajmujący się tym samym, czym zajmowali się lub zajmują ich utalentowani rodzice. Jesteśmy w radio, więc namalujmy obraz. Namalujmy obraz, Beato. Jaki obraz chciałabyś nam opowiedzieć? No rzeczywiście, ja malowałam już bardzo wcześnie, jako takie 3-2-letnie dziecko, dlatego że po prostu ja byłam spokojnym dzieckiem bardzo. A i tak, ponieważ rodzice pracowali w domu dużo, więc naturalnie uważałam, że to jest zupełnie naturalne, że ja też maluję, że to jest po prostu jak codzienna czynność, którą każde dziecko robi w zasadzie i powinno wykonywać. Także często poprawiałam pracę rodziców, kiedy tam mama... Może dlatego takie były fajne. Może tak. Nawet tak strasznie nie krzyczeli. Też pamiętam, bo znaczy ja tak dobrze tego nie pamiętam, ale mój ojciec pamięta, jak, bo miałam tak, jak miałam 3 lata, miałam unieruchomione nogi, bo coś miałam z biodrami przez dłuższy czas, więc leżałam na podłodze i też, żeby mnie czymś zająć, to naśladowałam rodziców i rysowałam i malowałam tak jak oni, tak jak to ojciec. Jak Frida Kahlo, słuchaj. No tak, tak. No tak, może rzeczywiście. Bo musiałam coś robić, a strasznie no, nie mogłam chodzić. Także to też mnie nauczyło takiego hartu ducha, ale właśnie w połączeniu z pracą artystyczną. Także cały czas nieodzownie zapach farb i rozłożone prace, to było moje życie. Aż czuję ten zapach. I uważałam, że to jest normalne. No później w zderzeniu z rzeczywistością różnie to bywało, bo moje koleżanki miały zupełnie inne życie, miały kanapki do szkoły i dywany i piękne meble i meblościanki w domu, to troszkę mnie to zdziwiło, bo myślałam, że wszyscy są artystami. Wszyscy mają w domu farby. Tak. I szaleją i żyją wesoło i są szczęśliwi. A to mama ci nie robiła kanapek do szkoły? No tak jakoś chyba zapominało. Zapominało. Ja sobie dobrze radziłam. Ja byłam bardzo samodzielną dziewczynką, więc to mi nie przeszkadzało. Brak kanapek. Brak kanapek. Karolu, a ty kanapki dostawałeś na pewno, bo mama anglistka, więc o kanapkach pamiętała, ale powiedz mi, wyświetl nam jakąś scenę z dzieciństwa. Tak, a propos właśnie dostawania kanapek, zawsze było wszystko u mnie w domu mocno wyregulowane, więc jako małe dziecko chodziłem spać o określonych porach i tam już rodzice myśleli, że sobie spokojnie siedzę pod kołderką i śnię, ale w rzeczywistości mam mnóstwo takich wspomnień w postaci takiej jednej bańki, właśnie jednego obrazu, który mam zapamiętany z dzieciństwa. To są wieczory, kiedy dla mnie już o bardzo późnej porze, jakieś 22, 23, mając tam, nie wiem, może 9, może nawet mniej lat, albo troszkę więcej, uwielbiałem zakradać się potajemnie, kiedy moja mama spała już w pokoju obok. Zakradałem się wtedy na skraj pracowni mojego ojca i uchylałem lekko drzwi i przyglądałem się tomu, jak pracuje. I a tata nie zauważał? Nie zauważał. W każdym razie nie reagował na to. Ale prawdopodobnie tak, tak. Właśnie wyjątkowość sytuacji polegała na tym, że gdyby codziennie miałem dostęp do dzięki temu, że pracownia była w mieszkaniu, była po prostu jednym z pokoi, tak. więc miałem dostęp, zawsze mogłem przyjść i obejrzeć, jak wygląda praca mojego ojca, co w tym momencie tworzy, podpytać. Nie do końca był zadowolony, pewnie jakże, kiedy tam siedziałem za dużo i zadawałem za dużo pytań, ale zawsze mi odpowiadał i pokazywał wszystko. Ale w te wieczorne klimaty właśnie to było coś zupełnie innego, ponieważ przede wszystkim... Grało radio. I mój ojciec słuchał późnonocnych właśnie wieczornych audycji jazzowych na Trójce, muzyki klasycznej na Dwójce, muzyki też ludowej, którą bardzo lubi. I wszystko było zawsze w klimacie, ja to tak zapamiętałem w każdym razie, bardziej przypominając oświetlenie raczej ze średniowiecza, czyli świece, jakieś dyskretne lampy i to wszystko magia. Tańczyło, tak, te poruszające się płomienie świec, które były, prawda, nie wiem, nakręcały cienie na przykład jakichś wiszących, nie wiem, czaszek wołu, czy które tam tata też miał jakieś do malowania, czy jakiś pędzli, czy stosów jakichś materiałów właśnie do produkcji, do robienia w ogóle obrazów, bo mój tata jest właśnie osobą, która robi to wszystko od podstaw, tak, od A do Z, tak, może poza samymi farbami, ale... No tak, nie tak. Kręci już pigmentów, nie ukręca ze spoiwem. Też to czasem robił, ale też to pamiętam. No i to w każdym razie właśnie te momenty, to były momenty, kiedy ja się zakradałem do pracowni ojca, kiedy nauczyłem się w ogóle właśnie słuchać muzyki, bo nie mogłem wtedy robić nic, musiałem być bardzo cicho, mogłem tylko patrzeć na tatę i słuchać tej muzyki i wtedy udawałem na przykład, że gram jakąś solówkę, kiedy leciał John Coltrane w tle, udawałem, że to ja jestem na tym saksofonie, czy że ja gram na tym pianinie i jak gdyby akompaniowałem mojemu ojcu w sumie w tej pracy. Tak to wtedy czułem i to może wtedy zrodziło się z tym, że, znaczy zrodziło się to, ta cała muzyka, która się pojawiła w moim życiu, prawdopodobnie wtedy została zasiana i tak. Bakcyl muzyczny, ale powiedzmy jeszcze, że twój tata amatorsko, ale gra na akordeonie. Tak, znaczy w ogóle mój tata poza malowaniem codziennie jest osobą, która gra na flecie, na akordeonie, na pianinie, śpiewa, gwiżdża, szczególnie właśnie kiedy pracuje różne melodie, więc muzyka jak gdyby jest cały czas stanowiła element, który był taki jak gdyby odskoku od malarstwa. Zosiu, ty byłaś modelką dla swojego taty czasem? Ciekawa nie, jestem. Nie, byłam. Bo Karol chyba był na jakimś obrazie, chociaż no to być może twój brat był też. Natomiast ty, Zosiu? Nigdy. A to niedobry tata był? Nie rysował takiej ślicznej córki? Nie, ale rzeczywiście muszę go zapytać, czym to było spowodowane, ale rzeczywiście u mnie było podobnie jak u pani Beaty. Ja kiedy poszłam do szkoły, myślałam, że wszystkie dzieci mają rodziców artystów i naprawdę byłam w głębokim szoku. Zwłaszcza, że moi rodzice się przeprowadzili z Warszawy, kiedy miałam 5-6 lat, więc do szkoły poszłam już do najbliższej szkoły w okolicy, czyli do szkoły w Łowiczu. I byłam bardzo zdziwiona, że inne dzieci mają księgowych, ekspedientów w sklepie, elektryków, którzy pracują od 9 do 17, więc chyba oni byli dla mnie bardzo egzotyczni, koledzy i koleżanki, którzy mają właśnie rodziców w takim bardzo uregulowanym trybie życia, a ja z kolei dla nich też byłam też jakimś egzotycznym owocem. Który po prostu patrzyli, gdyż nie mogli uwierzyć, że rodzice są często w domu, że mają tyle czasu dla mnie, że nie odbiera mnie przed siostrę, czyli jestem jedynaczką. Zawsze przyjeżdżają po mnie do szkoły, bo tam, gdzie mieszkam, nie dochodzą żadne autobusy, więc rodzice do końca liceum, do matury, musieli mnie przywozić i odwozić. Ot, rozpieszczona jedynaczka. Troszeczkę tak. Panie Rafale, byłam u pana w domu, kiedy pana tam nie było, w każdym razie w rodzinnym domu, mówię o domu, który jest na Żoliborzu w Warszawie. Tam w ogóle klimat jest nieprawdopodobny. Pana siostra mnie po nim oprowadzała, po nim, czyli po domu, nie po klimacie. Ten dom, atmosfera domu, samo mieszkanie, obiekty, przedmioty, malarstwo tam zgromadzone, czy to w jakiś sposób zostało panu w pamięci, jak to było w dzieciństwie? To jest też bardziej skomplikowane, bo w dzieciństwie było zupełnie inaczej. Myśmy tylko mieszkali na parterze, także to było bardziej skoncentrowane. Jak mówię, tata wprawdzie mnie malował, ja pamiętam akurat głównie to z powodu, że strasznie karcił, że nie wolno się było ruszać. Bo to, to dla dziecka udręka. Była to udręka. Natomiast do tej pory mam sentyment taki, jak wchodzę, na przykład czasami mi się udaje odwiedzić Beatę czy innych tak znajomych i czuję Beaty, ten zapach. Beaty Murawskiej. Mhm. Tak, zapach pracowni zawsze we mnie wzbudza ciepłe i takie sentymentalne uczucia. Gdziekolwiek się pojawię w tej pracowni, gdzie jest tej farby dużo, to mnie porusza. Chociaż, jak mówię, ta pracownia w naszym domu była krótko, relatywnie, bo to ja miałem, nie wiem, z trzeciej klasy podstawowej, chyba z 10 lat, jak się tata wyniósł. Natomiast ten dom był inny wtedy. No, jak mówię, no, atmosferę artystyczną bardziej tworzyła mama ze swoimi znajomymi. Mama była taką zwariowaną. Kanapek do szkoły nigdy nie miałem, natomiast myśmy zawsze chodzili sami, bo szkoły były od pierwszej klasy sam chodziłem, bo to było obok po prostu te szkoły. Także tą atmosferę artystyczną to robiła mama, która pisała na maszynie, śpiewała. Przecież a propos szkoła, bo ja akurat tak się nie dziwiłem, ale koledzy moi się dziwili, bo moja mama śpiewała gamy i wszyscy tam dokuczali, że artystka i tak dalej. Ha, ha, ha, bo to było okno otwarte w lecie, to było dużo bardziej wtedy, teraz to się zrobiła taka dzielnica, powiedzmy, elegancka. Wtedy bardziej była taka chłaskowska, gdzie było pełno różnego elementu. Te domy wszystkie były potwierane, nie było furtek, to wszystkie te domy były kwaterunkiem. Także taka była bardziej feliniego taka atmosfera ogólnie. Ale to właśnie mi mamę bardziej wypominano jako artystkę, która tam śpiewała. Skoro pan gra jak widać, gra pan nie, tutaj. Nie, ja nie gram, siostra nie, gra. Ale... Ja szczęśliwie nie dostałem się do szkoły muzycznej. Ale ja słyszę, że pan uderza i pan gra, to wobec tak tego nam zagra na fortepianie i zaśpiewa Nora Jones, córka Ravi Shankara, który już niestety też nie żyje, i zaśpiewa nam Feels Like Home. There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. That silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. There's a big old hole that goes right through my soul. Oh, that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in, creep on in. And once you have begun, you don't stop until you're done. And once it has begun, it won't stop until it's done. Sneak it in. And once it has begun, it won't stop until it's done. Sneak it in. Sneak it in. Sneak it in. Sneak it in. Creep it in. Sneak it in. Sneak it in. Sneak it in. Sneak it in. Sneak it in. Creep it in. Gonna keep creeping on here. Creep. Creep it in. No No i taką kantrową nutą zakończyła piosenkę Nora Jones. A ja bym chciała wrócić do dzieciństwa moich gości, ale tak, żeby oni namalowali nam obrazy, namalowali obrazy domowe. Właśnie, domowe, skoro było Feels Like Home. Jak to było? W jakich warunkach mieszkali twoi rodzice, Beato? No, moi rodzice mieszkali w przedwojennej kamienicy, tam gdzie mieszkali moi dziadkowie, czyli rodzice mojej mamy. Miejsce bardzo takie miłe i przyjemne, ale początki były dla rodziców ciężkie, bo dostali bardzo małe mieszkanie, chyba jeden pokój. I dwójka dzieci, także to... No to czworo w jednym pokoju. Czworo w jednym i jeszcze obydwoje musieli pracować w domu. Także no, dorastałam wśród prac na podłodze i rozłożonych wszędzie w zasadzie. No, to musiałaś chyba fruwać, żeby nie wchodzić. No musiałam fruwać, ja się tylko przyglądałam i tak nasiąkałam tym. Ale kamienica była przepiękna. Później się rodzice oczywiście przeprowadzili do większego mieszkania, bo mieli taką możliwość. Kamienica była przepiękna, pełna światła i najpiękniejsze było dla mnie podwórko, na którym mnóstwo czasu sama spędzałam i sama się bawiłam, bo lubiłam właśnie przebywać w otoczeniu roślin i ogrodów, stąd też dzisiaj też może malujesz ogrody. Ten wpływ tak duży miał na mnie. I bardzo mi było wtedy... Właściwie miło. Tak jak pan Rafał już powiedział o tym, że był to Żoliborz, który nazywany jest obecnie inteligenckim, a tak naprawdę? Nie, no to zawsze był tak nazywany. Ja jestem częścią Żoliborza, który się nazywa oficerskim. Był dziennikarski i ten trzeci urzędniczy. Ale jakby teraz uchodzi za taką dzielnicę elitarną, znaczy może i był przed wojną. W każdym razie w latach 60., kiedy ja tam dorastałem, do połowy lat 70., te wszystkie wille były objęte kwaterunkiem. Te domy były podzielone. W tym naszym domu mieszkało, żeby nie skłamać, 4 niezależne jakby rodziny. Także myśmy wprawdzie mieli największą powierzchnię, bo parter i pół ogródka, to było z wymiany kwaterunkowej, bo to mamy była idea, z bloku, z Mokotowa się przenieśliśmy. Natomiast no, też było dużo ogrodów. Myśmy zawsze te ogrody wtedy były wszystkie pootwierane. Się chodziło po tych ogrodach, jak się chciało. Mieliśmy obok cytadelę, dużo niewypałów, powiedziałbym, lata 60. Przepraszam, co mieliście? Nie wypał? Dużo niewypałów. Z czasów wojny mam 3 kolegów, którzy palce potracili. Także myśmy się tak bawili wojenno, ogrodowo. Zbieraliśmy różne owoce, bo tam było dużo drzew owocowych, orzechy. Tak się pamiętam, tarło takie zielone, całe ręce brudne. A towarzystwo tam było różne, no były resztki inteligentów, było paru oficerów przedwojennych, ale to dosłownie parę osób, którzy byli rzeczywiście tam od przedwojny. No i tak to się zaczęło potem zmieniać w drugiej połowie lat 70., kiedy za czasów Gierka uwolnili te domy i zaczęli częściowo zwracali. Części tych właścicieli nie było, bo gdzieś poginęli w czasie wojny, czy bo to byli rzeczywiście oficerowie. Mhm. I Zosia, która już powiedziała nam, że mieszkała w Łowiczu, ale gdzie były początki? Tak, początki były na ulicy Puławskiej, ale bardzo słabo pamiętam to mieszkanie, ale później rodzice wybudowali dom w Puszczy Bolimowskiej, nie w samym Łowiczu, tylko 15 kilometrów od Łowicza. Bardzo piękny, duży dom, gdzie jest mnóstwo książek, mnóstwo obrazów. I zawsze pamiętam z tego domu, że cały czas mieliśmy mnóstwo zwierząt, w jakimś takim najbardziej ortodoksyjnym okresie i były i koty, i psy, i papugi, i 3 konie. Więc konie? Tak, tata jeździł konno. I rzeczywiście no, pamiętam też bardzo dużo dorosłych, nie pamiętam dzieci. Chyba moje pierwsze jakieś kontakty z dziećmi, z rówieśnikami, to było właśnie w szkole podstawowej. Natomiast, samotnie się tak wychowywałaś? Tak, w dużej mierze samotnie, albo ze starszymi. Nigdy nie było, nie mówiłam do znajomych rodziców, wujku, ciociu, tylko przychodziłam z nimi na ty. Mhm, mhm. I Karol, już powiedziałeś, że mieszkałeś, rodzice mieszkają w tym samym miejscu. Powiedzmy, są moimi sąsiadami, jest to Ursynów i to jest normalne mieszkanie w bloku. Tak jest, tak, rodzice mieszkają tam przez całe życie, jak ja pamiętam, bo wcześniej mieszkali w innych miejscach, cały czas w Warszawie. I mieszkają tak, mieszkają w bloku, jak przystało na artystę, jest to mieszkanie na tak zwanym poddaszu w tym bloku, czyli na ostatnim piętrze, dokąd już winda nie dojeżdża.